toy ni bu bahe wayne balay do a chauffeur ba ko fi gdaw lorna yay mare Yeah. فني مولاي خور لون جنا مجور ميندو خيفيندو ما jabar wax na ni matay bole dor akisaga te do dundar bodai lwai duyo da koi nuro barakadu I'm Mama, you are my everything. bizi sesi sengarin madamel Santa no da dia da di param santia aja mi mukuli poder mantenere si sente alla di modo musanja yamba gambia gambia Bye. Yeah.